Słowa ode mnie dla ciebie, prosto z serca, choć nie mam już duszy i twarzy dziecka. To rap z krwi i kości, cieszy i boli, nie opuści ci nigdy w doli i niedoli. Bez obudy rap trudno o to w tych czasach, za gar srebrników nie da ci pocałunku Judasza. To codzienność, stres za stresem, nerwy, wersy wyłowione, wprawione w koronę perły. Ten rap jest o mnie, o tym co robię, tobie nie powie co jest między prawdą a Bogiem. Tak jak nie zrobi tego martwy noworodek, ten rap to życie, które kończy się zgonem. To krew i kości, idziesz ich śladem, przez podwórka klatki złą sławą owiane. Będzie słyszał z samochodów latem o tym, że życie wyciska człowieka jak szmatę. Jedyny w swoim rodzaju, z bloków klimat, czasem nie zdołasz naporu łez powstrzymać. Ten rap to wytrwałość, niszczy i burzy, to zapał, którego nic nie może ostudzić. Liczę na to, że ten rap ciebie obudzi, z krwi i kości mowa, słowa do ludzi. Proste, z krwi i kości jestem jak rap, z tekstu bitu sampla, skrecz też. Każdy inny, ja też inny jestem, nie przecz, tylko klimat jestem lub podobie. Prawdziwie 2-4 na dobę z tobą, swoje robię tak jak inni, jeśli mogą sobie pozwolić na ten luksus. Plotki z ust do ustu, wojny bez pluf z pustów, stos bluzgów, luz tuż przed zmrokiem, twarze z okien, znają mnie jaki jestem, powiem sobą we własnej osobie. Tylko swoje robię, tylko ze swoimi, tylko jaki jestem, pytasz ich, milkną. To z krwi i kości rap, teraz to my. Hada, fenomen, beat dla dzieciaczy, jeszcze jeden prawdziwy klasyk. Prawdziwy klasyk. To z krwi i kości rap, teraz to my. Hada, fenomen, beat dla dzieciaczy, jeszcze jeden prawdziwy klasyk. Prawdziwy klasyk. Każdego dnia wspinam się po życia schoda. Najważniejsza sprawa to ze swoimi zgoda. Czasami w gniewie odwracam się od Boga. To gorzkie słowa, za które płacę słono. Czy ty człowieku wiesz co to jest honor? Znasz to uczucie, to dla ciebie klasy. Podkręć basy, takie czasy tu nastały. Twoje głośniki ten rap będą grały. Teraz się dzielę tą kartką z notesu, dla ludzi z marginesu, dla tej z krwi i kości. Bo tutaj życie nie uznaje litości. To dla ciebie dzieciak, każdy to przyzna. To nasza ojczyzna, tu strach, że cię złapią. Jebane społeczniaki, co na ręce się gapią. Oni dziś toną, a my na powierzchni. Hada proceder, ciemnej strony zwierzchni. Przedstawiany świat z perspektywy takich ludzi jak my, pozbawiony jest iluzji, to są fakty. To na co patrzysz, to jakbyś sam teraz stał w obliczu prawdy. Jakby życie chciało skłamać, ale kto się na tym nakrył, ty? Widziałeś wszystko to? To o tym piszesz, to nadaje sens muzyce i ożywia takty. To na co liczę jak ty? To szczerość przekazu, bo sens jest tylko wtedy w rapie, kiedy wkładasz w niego serce. I dla mnie w tym temacie innej drogi nie ma, wiesz, że nawet jeśli inna istnieje, to ja ją pieprzę od zawsze. Teraz w studiu, kiedyś tam na ławce, o tym świecie mówi zawsze, o tym tylko na co patrzę. Życie wystawia na próby, stwarza różne sytuacje. Już nie jeden się pogubił, ma problemy własne. Dla wielu ludzi właśnie przedstawiam jedyną wersję. To jest rap z krwi i kości, wers za wersem. To z krwi i kości rap, teraz to my. Hada, fenomen, beat dla dzieciaczy, jeszcze jeden prawdziwy klasyk. Prawdziwy klasyk. To z krwi i kości rap, teraz to my. Hada, fenomen, beat dla dzieciaczy, jeszcze jeden prawdziwy klasyk. Prawdziwy klasyk. To z krwi i kości rap, teraz to my. Hada, fenomen, beat dla dzieciaczy, jeszcze jeden prawdziwy klasyk. Prawdziwy klasyk. To z krwi i kości rap, teraz to my. Hada, fenomen, beat dla dzieciaczy, jeszcze jeden prawdziwy klasyk.